Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kiedy przechodziłeś na świat, padał śnieg i w środku mnie wybuchało coś. W Cadillacu pełny bak, dylematy, czy jedziemy grać, są już nie dla mnie, nie. Zobaczyłem twoje oczy, jak dwie latarnie w środku nocy, zakochałem się. Świeci na mnie dobra gwiazda i nie potrafię tego nazwać, uśmiecham się. Weryfikuję co 2-4. Hajda, bery, włóż, maniery, krusz, to bery, kusz, kusz. Aż nie powygi na paluszku, na łóżku. Linton, George'a, nie burz, burz. Fada, bery, bery i funk ci do mózgu. A może funk ci do mózgu? Możemy funk ci do mózgu? A może funk ci do mózgu? Leci to łaby, ryzbak, gruby zakład. Stanie się tak, żeby dopłak cały nakład. Zleję ci włak i sześciopak, bo nakład. Bo co by się nie działo, to beat musi zagrać. Chcesz funk, bit jest tu bery, bery. Hat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da. Nie rycz jak emery, to numery na lewe papiery mija. A może funk ci do mózgu? Może funk ci do fuck ci do mózgu. Ha. Nie pytaj o pejba, kto prosi o pejba. Nie migam i mejdaj, zrobimy ci pejdaj. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziewczyny w piosenkach, dziewczyny na płytach, dziewczyny w filmach, dziewczyny

Muzyka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. goście lecą na nas, planety wszystkie, pomarańcze kupię ci. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.